Jest koło zera tam, no to nie ma problemu. No przy świeczkach, proszę pana, całe święta. Wczoraj wieczorem wynosiliśmy całe jedzenie na dwór, niestety, z mamą, o godzinie 1 w nocy. No, jedno szczęście, że jest zimno na dworzu, bo jakby była odwilż, to by była masakra. Jeszcze rano bez prądu było 13 tysięcy domów w województwie pomorskim. W regionie tym non-stop pracuje około 100 energetyków. Największym zagrożeniem dla Rosji jest ekspansja NATO i destabilizacja niektórych terytoriów. Zakłada to nowa doktryna wojskowa Moskwy, jaką podpisał dziś Władimir Putin. Jak stwierdza komunikat Kremla, korekty w doktrynie były konieczne ze względu na zmieniający się charakter zagrożeń. Dokument zakłada utrzymanie gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych, a także zdolności tzw. odstraszania nieatomowego. Chodzi o to, by wszystkie siły pozostawały na wysokim poziomie gotowości. Kijów tymczasem ogłasza, od jutra ukraińskie koleje zawieszają kursowanie pociągów na kontrolowany przez Rosjan Krym. Wszystkie będą dojeżdżać tylko do położonych w pobliżu stacji Nowo-Oleksijówka i Chersoń. Kolej tłumaczy, że decyzja ma związek z bezpieczeństwem pasażerów. Od teraz wszyscy, którzy chcą dojechać do Symferopola czy Sewastopola pociągami z Kijowa, Lwowa, Charkowa i innych miast Ukrainy, będą musieli wybierać autobusy. Dotyczy to też połączeń z Mińskiem i Moskwą. Wcześniej ukraińskie koleje odwołały kursowanie pociągu Sewastopol-Mariupol. Decyzję uzasadniono tym, że ułatwia on separatystom z Doniecka kontakty z anektowanym przez Rosję Krymem. Już od dzisiaj na Półwysep nie kursują też pociągi towarowe. Znacznie utrudni to zapewne zaopatrzenie tamtejszych sklepów, szczególnie spożywczych, gdzie dużo towarów jest sprowadzanych z kontynentalnej części Ukrainy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na tym nie koniec problemów mieszkańców Krymu. Mastercard i Visa poinformowały o wstrzymaniu operacji z kartami bankowymi na Półwyspie. To w związku z sankcjami nałożonymi na Krym przez USA. Kilkadziesiąt tysięcy osób spędziło Boże Narodzenie pod Tatrami, trochę mniej niż liczyli na to górale. Większość z nich w weekend będzie wracać do domu, bo Nowy Rok zamierzają witać gdzie indziej. Tylko na święta. Czyli kiedy wyjazd? 28. Nie będzie trochę żal witać Nowy Rok gdzieś indziej? W tym wieku to najlepiej w domu go witać. Ci turyści, co przyjeżdżają na święta, to zostają również na Nowy Rok, czy to się jednak goście zmieniają? Z tego, co gadają, to się zmieniają. No ale są tacy, którzy zostają jeszcze do Nowego Roku. Ci, którzy z dziećmi raczej nie zostają. Natomiast dwa dni przed Nowym Rokiem odrzutowce młode przyjeżdżają. Wyjeżdżających i przyjeżdżających ostrzegamy. Na Podhalu dość trudne warunki jazdy. Dziś w Zakopanem doszło do serii kolizji. A turystom niezadowolonym ze świątecznego wyjazdu przypominamy rady rzeczników konsumentów. Gdy hotelowy pokój wygląda inaczej niż w folderze, gdy nie działa klimatyzacja czy nie dostajemy obiecanych posiłków, mamy prawo do reklamacji. Pani Urszula jeszcze przed świętami poleciała do Meksyku. Wybrała cichy hotel, ale 3 dni przed wylotem poinformowano ją o zmianie. Ogromny, hałaśliwy, muzyka codziennie, dyskoteki. No wiadomo, ludzie tam przyjeżdżają się bawić. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko no nie spełniało to naszych oczekiwań. Gdy cokolwiek jest nie tak, trzeba reagować natychmiast, radzi powiatowy rzecznik konsumentów w Białymstoku Celina Wojciechowska. Powinniśmy zawiadomić po pierwsze hotel, również rezydenta. Jeżeli nie chcą przyjąć tego zawiadomienia, to przynajmniej my sami piszemy coś w rodzaju skargi, którą przekazujemy faksem chociażby do samego organizatora, żeby nam potem nie zarzucono, że nic się nie działo. Warto więc zrobić zdjęcia i zadbać o świadków. Gdyby potem trzeba było na przykład postępowaniu sądowym dochodzić jakichś swoich racji. Po powrocie do domu mamy 30 dni na złożenie reklamacji. Zwykle nie jest to proste, ale można wywalczyć zwrot części kosztów lub voucher na wycieczkę na przyszły rok. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Taka pogoda pozostanie z nami na dłużej. Nocą opady śniegu, natomiast jutro w dzień słonecznie i z lekkim mrozem. W Szczecinie i Gdańsku -1, w Poznaniu i Wrocławiu -2, w Łodzi, Katowicach i Krakowie 4-stopniowy mróz, w Warszawie, Bydgoszczy i Lublinie -5, a w Suwałkach -7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ja sobie mówię, dziś nie wyszło. Dziś nie wiem. Jutro zaczynam od nowa. I to się odnosi i do życia, i do sztuki. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21:00. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedzimy sobie przy kominku. Śnieg nas zasypał w Norwegii. Zjadamy wigilijną kapustę z fasolą i dopychamy pozostałymi opłatkami. Przygrywa nam jedyna słuszna lista. Pozdrawiamy Piotrek i Aga. A to dobry wieczór. To przypomnę Państwu, którzy być może do nas dołączyli przed chwilą, że dziś podsumowanie, liściaste podsumowanie 2014 roku, a poprzednią godzinę zakończyliśmy utworem She Used to Love Me a Lot. To Johnny Cash na trzecim miejscu, to była najwyższa pozycja tego utworu. 21 tygodni na liście, 363 punkty i miejsce 24. A na 23... I do. nas ciepło, pytają państwo. Tak, w studiu ciepło, może nawet trochę za. Muszę poprosić Helenę, żeby na razie nie dokładała do kominka. Magicznie, Magic, najwyższa pozycja 8, 23 tygodnie na liście, 371 punktów i miejsce 23 w podsumowaniu 2014 roku, zespół Coldplay. No i na 22 też. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. A Sky Full of Stars, zespół Coldplay, najwyższa pozycja 6, 21 tygodni na liście, 384 punkty i w podsumowaniu na miejscu 22. Były listy z podróży, teraz listy domowe. W wielu domach jeszcze ta podniosła ładna, rodzinna atmosfera. Proszę posłuchać krótkiego listu. A w moim lesie bielusieńko, a do chałupy przyjechało czworo wnucząt. I słuchamy listy. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Pora na pierwszą część informacji, które przygotował Kuba. Informacje o listach w 2014 roku. Zacznijmy od największego skoku Na liście na miejscu 5 uplasował się Piotrek Bukarty, Kup sobie psa, o 12 pozycji z 20 miejsca na 8 w 1710 notowaniu. Na 4 Ta nasza młodość, Organek, o 13 pozycji z 30 na 17 w 1699. No i pierwsza trójka na trzecim Dobry wieczór WW, o 16 pozycji z 30 na 14 w 1715. A, to jest egzekwo. No i się wydawało, pustki też o 16 z 22 na 6 w 1689 notowaniu. No a na miejscu 1 Elektryczny, męskie granie orkiestra, o 22 pozycje z 24 na 2 w 1689. Do informacji, które przygotował Kuba, jeszcze wrócimy. Teraz z prawdziwą przyjemnością pozdrawiam wszystkich, bo otrzymałem od Państwa taki list, aby to uczynić. Pozdrawiam wszystkich fanów Jacka White'a i przekazuję podziękowania za wspólne koncertowanie. Would you fight for my love? Jack White, dziś na 21. Yeah. Od momentu, kiedy wypadł z listy, chyba tego utworu nie słuchałem. Genialnie zabrzmiał dziś wieczorem Would You Fight For My Love. Jack White, najwyższa pozycja, piąta na liście, 20 tygodni w zestawieniu i 385 punktów, co dało 21 miejsce. Napisali do radia rodzice, Marti, Dawid i dziadkowie, a napisali o tym, że mała Madzia jeszcze dziś jest niepełnoletnia, ale już za kilka godzin 18 lat. No to na 18 urodziny wszystkiego najlepszego od nas z Myśliwieckiej 357 i takiego rock'n'rollowego, miłego, dorosłego życia. Najwyższa pozycja druga, 20 tygodni na liście, to dało 385 punktów. Na 20 wszystko ma swój czas. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Nie obrażaj się na śmierć. Ciekawe, czy mała Madzia, która jutro ma 18 lat, słyszała życzenia. Jak znam życie, to nie. Wszystko ma swój czas. Perfekt w podsumowaniu 2014 roku na miejscu 20 i 385 punktów.

Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja szósta, 22 tygodnie w zestawieniu i na 19 w tym podsumowaniu 2014 roku. Ładny list otrzymałem od naszego przyjaciela. Witam pana Piotra, stół zastawiony atmosferką wielką, a ja niestety na noc za parę minut życie. Minus 8 na dworze, ale słuchawki będą do 22. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie audycje w Trójce. Rock, metal, hard, kwas, działoszyn. Pozdrowienia i dobrej pracy. U nas w pracy teraz podsumowanie 2014 roku i miejsce 18. Pusta studnia Lux Torpeda. Zalałby się łzami, serce placu wbito studnie z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umierasz na gnieniach, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Deszcz przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnię przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Dziewiętnaście tygodni na liście, najwyżej na trzecim. 394 punkty to wszystko dało. I na 18 w podsumowaniu 2014 roku pusta studnia Lux Torpeda. Wiem od Marty ze Słupska, że jej mama Agnieszka ma dzisiaj urodziny, a w związku z tym, że Marta ze Słupska bardzo kocha Agnieszkę, to napisała o tym do radia, a my Agnieszkę pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego dobrego i dużo rock'n'rolla w życiu. To nagranie też dotarło do trzeciego miejsca. Też było 19 tygodni na liście w podsumowaniu roku na 17. Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło w podsumowaniu 2014 roku na miejscu 17. Tu mam fajny list. Nie mam dzisiaj urodzin, ale też poproszę o dużo rock'n'rolla w życiu. Pozdrawiam gorąco, Zofia. Pani Zofio, dużo rock'n'rolla w życiu i dorzucę jeszcze bluesa, jeśli pani pozwoli. Wszystkiego najlepszego. Sięgamy po serwis informacyjny Kuby Jarosza dotyczący list przebojów w 2014 roku. Największy spadek na liście. Też to nie były takie duże spadki, ale jednak. The Chamber, Lenny Kravitz o 10 pozycji z 14 na 24 w 1714 notowaniu. I teraz ex aequo, Odnawiam duszę, Perfect o 11 pozycji z 12 na 23. Po godzinach WW o 11 z 15 na 26. I I See Fire, Ed Sheeran z 14 na 25. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najwyższe spadki, największe spadki, o, Świetliki, o 14 pozycji z 15 na 29. Wracamy do podsumowania. Na 16. Waglewski, Fish, Emadę, Ojciec. Weź mnie na drzewo.

Whole World is Watching, Within Temptation, Piotr Ogucki. Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja druga, 23 tygodnie na liście, 458 punktów i miejsce 14. Czy ktoś z Państwa ma zwalniacz czasu? Jeśli tak, to bardzo proszę go włączyć, bo kończy się druga godzina naszego spotkania i coś to dzisiaj jakoś tak wyjątkowo szybko nam leci. Podsumowanie 2014 roku. W tej godzinie jeszcze jeden utwór. Najwyższa pozycja to była pozycja czwarta. 22 tygodnie ten utwór był na liście. 471 punktów i miejsce 13 w podsumowaniu. Sirens i zespół Pearl Jam. Hear the sirens. Hear the sirens. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am.